Neler mi istiyorum uyanınca her sabah? Ne bahardan bir neşe, ne de yazdan bir çiçek. Siyah, çok siyah, kadife kadar siyah. Bir saçın buklesini bana kim getirecek? Neler mi istiyorum gurbette akşamlarda? Ne rüzgardan bir buse, ne de bir pembe kelebek. Derin, çok derin, ufuklar kadar derin. Bir çift gözün rengini bana kim getirecek? Neler mi istiyorum uyanınca her sabah? Ne bahardan bir neşe, ne de yazdan bir çiçek. Siyah, çok siyah, kadife kadar siyah. Bir saçın buklesini bana kim getirecek?